الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دا سورة انبیاء دے واللسم سفارہ دا آیت نمبر ستوم نمبر آیات دے سور انبیاء فرون مونگا شروع کرے ہو انبیاء ورتزک ہوئی دا انبیاء کرام واقعات پا کرال لی دی فدی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت فرمائی دی دا غسوال جواب دے چی دی ہوئی چې دا پیغمبر دې موږ ویری سوالونه جوابونه ذکر کیږي چې دا پیغمبر دې نو دا ولې سړی دی او بشر دې بکار دادا چې دا خو یو ملک وي پرشتہ وي او دا بیا خوراکونه ولې کوي بکار دادا چې دا خوراکونه نه کوي الله رب العزت دې دا سوالونو جوابونه ذکر کوي. سوال پدی زیگی دا دی سوال بر دو نمبر آیات کی ذکر شوئے دے فرمائی هل هذا الا بشر مثلكم وَإِنَ دے دا مگر بشر دے ستاسو غنتی نو دا سنگا پیغمبر دے آیت نمبر تین کی ندلت اللہ میرا باند دغی جواب ذکر کئی اللہ برمائی وما رسلنا قبلکا او ما ندلی گلی مخیستانا انبیاء کرام فیغمبران الا رجالا نوحی مگر سڑی نارینا چی مونگا وحی کولا الیم دیتا اغم ستاغن تی سریو اغیتا منگا وحی کولام فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاستاسو پختن او کید اغا اهل علمنا کچری تاسو نفوئے گئی تاسو تپوس وکئی دا غیلم والاونا کتاسو نفوئے گئی دیایت مطلب دا دے چی ما کم مسلا ویلی دا دا دے یہود تهم فتح دا دین تپوس وکئی دیو بدر تهم حبر در کری چی بلکل دا مسلا دا غسی دا دلتا موتا تهم فرمائی چینا خبر دی دا خبردار نه تپوس وکی دیوی مسئلی علم چا تنشت دی سڑے خبر نه دی نو بحث پی مکوا خپل عقلون ما استعمالا وا حق فرست علم دی آغا تقلید وکا فاغا پسی لارشا چی آغا قرآن او سنت والا دی فاغی بندی عمل کون کے دی تا معلوم کو چې دا بالکل حق فرست عالم دی مساله دا قران نه بیانې او دا حدیثونه مو بیانې نو به دا غي پس روان شه دا معنا نه دا چې دا ستا مشر دی او دا دې څه کوي نو زبا کوم نه نه زما استا قائد هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دیل با درجه دا خدای توب نورکو دا زمونگا مقتدا دی زمونگا مشران دی مونگا دا دی مسئله زکا منو چی دا مونگا ریکلی دی چی دا حق پرست دی نو جسو خبر نده فکار داده چی دغی پسی روان شی او دا دغو اتباعو کی فاسألو اهل الذکری نو تپوس وکئی دا غاہل علمونا چی اغا قرآن او سنت والا عالمان دی حق پرست علماء ان کنتم لا تعلمون کچر تاسو نفوئی گئی وما جعلناهم جسدا او ما نو گرزولی اغد دی بدننا جسدا جسی ما نو گرزولی اغد بدننا دی جسی دا خوروٹی خوری دا دی سوال دی دا سنگا پیغمبر دی دا خوراک کئی حالا میرا بان جواب کئی چو ما جعلناهم جسدا نو گرزولی منگا دا پیغمبران جسدل داسی قسم جو سیوالا نانا بلکی انسانانو خوراک میں کاؤ لا یاکلون طعاما چنب خوڑالم خوراک لرا وما کانو خالدین او نواغا ہمیشہ اسے دنکی تفسیر قرطبی د دې آیات لاندې لیکي وقد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا من البشر فدای سرا ثابت شو په تواتر سره چې تمام انبیاء کرام هغه بشرو نور نه دی هغه بشر دی ثم صدقناهم الوعد بیا رښتیا کړه موږ دې سرا وعده د نصرت وعده د مدد اگر کما وعده وا چه اگر سور زمرو کی ذکر دا سور صافات کی ذکر دا انا لنا نصر رسولنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا لو ایمونگی خاما خمدت کو ثم صدقناهم الوعدا بیا مونگا رشتیاک لدی سر وعدا دا نصرت دا مدد فالجیناهم لو ایمان جات ورکو دیتا وَمَن نَّشَاءُ او هغه چاته چې زمونږ خوښ شو واهلكنا المسرفين هم مشرکین او موږ هلاک کړل مشرکان چا شرک کړی دی چا دا خبره کړی دا چې بای زرب یما زیلاه یما د شرک وکو دا مشرک دی دا خدای توب داوی وکړه الله وی ما دا هلاکو دا ما تباکم دا خدای توب داوا یا سلورو کسانو په دنیا کې کړی دا اول داوا نمرود ویلیو تا خدای توب دعوی کری و فرعون ویلانا ربکم الاعلا او یو فجافان کیو او اغم مردار شوی دی تاریخ کتابو نلی که زمون شروع ذکر کئی یو دا پنجاب پا علاقو کیو تا دعوی کولا جیز استاسو ربی اما یو زیکی گجر ماما او دا غد دیر میخی وی پا میخوی اصا مرز لگیدن اصوالیخ میخی تیمڑی وی تا پویه یه را پیو اللہ پا دی بختو منی خواه اصوالیخ میخی تیمڑی وی نو آغا دیر پریشان دی خلق تا پوس لرات لو تا زیت لخلق رات لو حلق دا ولی سه چل دی یو راغی ورطوی وی تو ورغلی پا خود پاک بسی وی ولی چر تا دی رکتا تا پا تنیش تره دا غزه که پلانی کلی که دی کنا وی خواه وی دا خواه دلم لیکل خود پاک دی ورش بسی کنا اگه ورغلی دی رکا ما تا خواه علم نو ما تا پا تنو وی زه خبر شوی اما جی تا خوده وی آو زه خوده اما کنا وی دا خوده پاک سه کار دی وی دا غدا کار دی چی مرگ ورکی و جون ورکی وی خواه وی زمان اغا میخی چی مده شوی دی سوالی خواه اغا چا وجلی دی وس اغا غصه ویره نشی ماما سر اغا دنگی ور سره دی چی کما ندی وجلی نو زه خوده سنگ شو موی وس ما وجلی دی نوی بولی پا دیام را کری گی تا زمان میخو تا قتل وی بس تیمی پر اشیو باقی کی بیاسا نکی دا وی خواه دنگی ور تنی ولی دی پا دنگو دنگو کی والی دی وجلی تا زمان میخی وجلی آقا دغا گجر ماما دلاسه مردار شوه ده چا دا خدای توب دعوا کری دا آقا اللہ زلیل و رسوا کری ده مردار کری ده اللہ برمائی و احلکن المسرفین من حلاکل اشرکون کی لقد انزلنا الیکم کتابا یقین المغرالی گلے دے تاسو تا کتاب فی ذکرو کم چپاگی کی نصیحت دے ستاسو دا فارم ستاسو دا فارا پاگی کی نصیحت دے کدا خطاب عربو تشی نو فی شرفو کم تاسو دا پارا شرافت دے بدی کی ستاسو دا پارا عزت دے و شرافت دے دا سو دینا دا وجی دا نصبنا دا وجه دا لغتنا استاسو دا قام قبیلین دا قریشو استاسو زبان کی را غلی دے دا قدر وکی چای قدر کرے اللہ قدر من کرے دے ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نور صحابہ فاغیبانی فوہشو قدر او فی جان دا اللہ عزت من کرل ابو جہل امیہ دغا خبیسان اغی زد وکو حسد وکو اللہ تباو برباد للمقدس مکن ختم کلو خلق پا بدا باندی آدائی نفی ذکرو کم پدی کی عزت ستا سو دے پدی کی شرافت ستا سو دے افلا تاقلون و تاسو اقل ولی نلرائی ولی تاسو کی اقل نشت دے یا تفسیر قرطبی ذکر کئی فی ذکرو کم امرو دینکم و احکام و شرائکم ستاسو دا دین احکامات دی بکی شریعت دی بکی داغی حکم ندی و کم قسمنا او سمرمو حلاکل من قریت لغکل و لونا قسمنا ذکر شو سمرمونگا وچا قول دڑی وڑیم کل حل تا پلار مردار شوی دی حل تی مور مردار شوی دی حل تی خز مردار دا حل تی زوی مردار دی اللہ وی منگا وچا قول دری وریم کل قسم نا دی یو فسم نا دی قسم نا قسم آغی تا ویچی او شیز پا غاخونو کی راوالی ویچا قی پوٹی پوٹی اکی یو دی فسم فسم آغا شی تا وی لکا فیالی دا فیالی تازم کی تراوال چیلا پاگی کی چاو راگی فسامل قدحو فیالی کی چاو راگی جدا شوی نا دا بید جدا کی دونا اغی تا فسام وی جکل دی راوال چیلا اغا پوٹی پوٹی لالا دیتا قسم وی نو اللہ وی ما زری زری کلو کم قسم نا سمر ما زری زری کلی دی من قریت دا کری والا اونا لخت راوالا ما تک جدا نشوا دا فسام دی چکل دا جدا شوا دیتا قسم وی من قریت لا کلی والا اونا کان ظالمتا چی اغی اغو ظالمان وانشانا وعدها قومنا قری من فیدا کرا رست دا غی پسی نور قوم فلما حسو باسنا هر کلش دیو فویشو احسو اشعرو دیو فویشو یا ویلی دل باسونا عذاب زمونگا باسنا عذاب زمونگا اذا هم منها يركضون ناسا پا دی منڈی وحلی رکا ستوی اس باندی ناس دی فند ولور کی اس پا تیزی کشی نو دیتا رکض وی منڈی وحلی لا ترکضو منڈی موحی کنا لکا لکا وستنگی گی با تختی بنا لا ترکضو لا تفرو دا باورتا ملائک ویل امام مجاہد رحمه اللہ ذکر کئی تزلیل المجرمین وی شرط وقتو خوالک تختی بنا نو چکلا عذاب را غی نو دیو منڈی کلی ملائک ورطا وی لا ترکضو لکا منڈی موحی کنا ورجعو الى ما افترفتم بلکی واپس شئی آغا ستا آغا مالونو تا چتا سو مشوی وی فی باغی کی ومساکنی کم افاکرونو کی لعلکم تسألون خاما قادی دفار جستا سنا تپوس وکرشی قالو یا ویلنا ویدی حی رکاوی دے مغلرا ایرمان دے مغلرا انا کلنا ظالمین منگا خامخو ظالمان فما زالت تلک دعواهم پس ہمیشہ وادغا فریاد ددی ہمیشہ و تلک دعواهم اغا فریاد ددی ہمیشہ و ددی دغا فریادو حتى جعلناهم حسيدا تردي چه مونگا وگرزول دي لرا لو شوی دلد الحامدين خامدين يخصى لفراتا خامدين مر شوی سا لفراتا لکاور ده داغی اسکر وطی دی پاگی بانده چه بواله دا اسکر وطی دا دغا مشرکان دی حق فمقابله کی دا مشرکان پدی بانی او بوا غختی نمڑ فراتشو خامدین سال فراتم وما خلقنا السماء والارضا او ما ندی فیدا کری اسمان او زمکا اسمان چی کلم افرد راشی ورپسی ورپسی ارض راشی نمورات تی برده براو دخکا تاجیت تی مرادی وما ندی فیدا کری برا او کتا وما بینهما لاعبین دا دویم باب شروع شو 16-29 نمبر آیاتا پوری دلیل عقلی ما ندی فیدا کری اسمان او زمکا وما بینهما لاعبین او غچی دا دی پا منز کی دی عباسو بے پایدی میں ندی فیدا کری بے حکمت میں ندی فیدا کری فظلم ندی فیدا کری لوردنا انتخذ لہوان کچری زمونگ ارادوی چی مونگا ونیسو زالا مشغلا لتخذناو نخاما خمونگ بنی ولیوی مل دلنا دخفل طرفنا علاکہ پا کور کے دا مشغول تیاشی سیشے ایجاز بھائی ما شمانی او ورسرا ورسرا بل سوکی بل سوکی سوکی عبدالرحمن اتا تا معلوم دا مورا اولارم دی اولو مورم دا اللہ فرمائی کچری زمونگ ارادوے چی مونگنی ولی زان لا دمشغول تیا والا شے دمشغولا شی زمزان لا برابر ولی نوالکا تا تزررت نو جیتوی عیسیٰ ابن اللہ عزیرون ابن اللہ نه نه ما با فخفل ځان لبینی ولی تا تا بیا ضرورت نو او کدا اسمان او زمک ما بی پیدی پیدا کری وی نو دا بیا ما تا تا نخودل دا ما بی ځان سره ساتلی بوی تا تا می زکو خودل چو گورا عبرت تی واخلا او کما ځان لبچینی ولی انت تخیز لهون کما نولی ځان لا مشغلا بچی نو ما با دخپل زارنی ولی وی تا تا و ما نوی خودلی ما شم مزغولا دا چی کلا ما شم دی علک بویوی بیا چی ویلک غر شی توتی دی بیا ورزرا خبری کوا بیا ایلو باوا بیا چی لگ نور غر شو نو بیا سی شی دی وی بیا خر دی چلوی ریزی بگی دا خلوی بیا چی وی واده دی ولو کنو بیا دشمن دی بیلوی الک علا خبر ټول واورې ټول بس قران شي چرته ظالمان جوړ نشي ور اکثر خواخین اس قران ډیر ظالمانی او ظلم کوي دا داسې چرته ونه کوي الله په سر باندې حاضر او ناظر غنی به سباله به زمانه تپوس کی څنګه د لور سره معامله کې د قشانتې انګور دا بل چا لور دا کچری حالتي دا زمو بوختانو کې دا روایت ډیر زیات دی د لور سره الته غزوم خین او دا خوشاله خو چې کله د انګور سره د دې د ازوی خوونو په دې باندې بیا ټیم نه تیریږي دا چوتی ګورا غړي دا غټ نقصان دی خوشاله یې په دې باندې چې ستا ازوی ستا د انګور سره خده چرته فرق ونه ته اجازه به اسخر بچي خو چرته فرق ونه کیغه نو فرمای لتخذنا ان نتخذ ولدا کمانی ولی زان لا لحوان اغا مشغول تیال را لتخذناو من لدن لانو خاما خاما بنی ولیوی دخفل طرفنا ان کننا فائلین کچری منگا دا کار کولی یادا سی مانو کاما کننا فائلین نیو منگا دا سی کار کولن کی منگا دا سی کار کولن کی نیو کمون کولی نو منگا دا سی کریوی ابس او پر دا خبر دا چې دا هر سزمه کې اسمانونه غره دا ما به پیدا نه دی پیدا کړی دا ما به پیدا نه دی پیدا کړی ما کننا فاعل نه دی پیدا کړی مونږه کچری مونږه دا به پیدا پیدا کړی و نو ما خلق الجنت والنار بیا جنت اورم بیا نو دی وجینا دا ما بے پایدے ندے پیدا کری بس دے بیا وما رسلنا قبلکا ندے لگری مونگا مکستانا الا رجالا نوحی مگر نارینا اچو وحی ورطا مونکا ولا الیم دیتا فصلو علا ذکری تا پوس وکا اہل علمنا ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نفوی گئی وما جعلناهم جسدا او نو غرزولی منگا دی لرا داسی قسم جو سی لا یاکلون الطعام چنی خورلا روڑی لرا روڑی خوراک لرا وما کانو خالدین او نو دیو همیشه اوسیدون کی سم صدقناهم الوعدا بیا مون رشتیاک لدی سر وعدا فانجیناهم پس ما خلاص لدی ومن لشو آسو چیزا منگا خوخشو وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ او مُنْ عَلَاقْلَ الْزِيَتِ قَوْنِكِ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا لِيَقِنًا مُنْ رَلِيْغَلِ تَعْسُتَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ فَدِكِ تَعْسُلَ نَزِيَتْ دِيَ فَلَا تَعْقِلُونَ تَعْسُولِ اَقَلْنَا لَرَيْهِ وَكَمْ قَسَمْنَا أَوْ سُمْرَ مُنْغَا وَچَقَ وَالْحَلَا كَمْ كَلْ مِنْ قَرِيَةِ الْنَغَكَلُ وَلَوْنَا کانت ظالمتن چواغ ظالمان وانشانا مون فیدا کرل بعدها پس داغینا قومنا خرین قوم بل فلما سو باسنا کل چی پوشو زمون باسنا فازا بالی ازاو ملها نو ناسا پا دی ارکوزو المنڈی والی لا ترکوزو علکا منڈی موخی کنا ورجعو الاما اترفتم واپس شي اغه مالونو تا چې تاسو مشوي وي په باغی کې ومساکین کوم او فل کورونو تا لعلکم تسالون شي چې تاسو تاسو نه به تاسو وکړی شي یا داسې لعلکم تسالون د دې لپاره خامخا تاسو نه به تاسو وکړی شي خامخا پوښتنه وکړی شي تاسو نه قالوا نوائدی آوائلانا حیرمان مولارا ایلنا کلنا ظالمین لنگرن منگو ظالمان فما زالت تلک دعواهم همیشه وعد دید فریاد حتا جعلنا دردی چه منگو ورز والحسیدا لو شوی خامدیر سال فراتا ملا وما خلقنا السماء او منگا ندی فیدا کریا چه برا دی والارضا کتا یا از مکی و اسمان وما بینا وما چه پامیند دی که دی لائبین بی حکمتا لو اردنا کمونگنی ولی لاوی چه اللہ زان لبا چینی ولی اللہ جواب کئی کمونگی را دکڑی وی انت تخید والا لون چه منگا نی ولی زان لما شغلا لاتخذناه من لدنا خامخ نیول به مید اخفل طرفنا ان کننا فاعلین خونه یومنگ داسی کار کون کی